przeciwnika. I było nieźle, jest nie najgorzej. Po pierwszej kwarcie Polacy prowadzili 11 punktami, po drugiej przewaga zmalała do zaledwie 2 punktów, jest 43 do 41 dla Polaków. Sami Khedira chce odejść z Realu Madryt, to wiadomo już od jakiegoś czasu. Po przyjściu Jamesa Rodrigueza i Toni Kroosa uważa, że nie będzie miał szans na grę w pierwszym składzie. O zawodnika starały się Arsenal, Chelsea, a ostatnio zainteresowanie wyraził Bayern Monachium. Jeszcze niedawno najwięcej szans dawana Arsenalowi, teraz podobno to Bayernowi najbliżej do podpisania kontraktu z piłkarzem. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czwartek z chmurami i deszczem, choć słońce też powinno się od czasu do czasu pojawić. Najmocniej popada na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Południowym Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Na pozostałym obszarze tylko przelotny deszcz, a na Podkarpaciu także burze. Od 12 stopni na Podhalu do 19 na wschodzie i 21 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Chcę oglądać twoje nogi. Chcę, byś założyła mini. Mini, mini, mini. A co jeśli często bolą mnie nogi? Sięgnij po Aflawik. Tylko jedna tabletka dziennie, ponieważ zawiera optymalną dawkę diosminy. Z Aflawikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflawik. To widać. Aflawik. Jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania. Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Cały czas zastanawiamy się nad tym i zdajemy sobie sprawę, rok Polski w Rosji to miała być taka wspólna impreza o charakterze kulturalnym. I jeśli sytuacja się nie zmieni, to trudno wyobrazić sobie przeprowadzenie tego typu przedsięwzięcia. Jeśli nadal będziemy świadkami rozlewu krwi i brutalnych akcji na terenie Ukrainy, akcji, za które współodpowiedzialność bez wątpienia ponosi Rosja, to bardzo trudno będzie przeprowadzić tego typu przedsięwzięcie i nie będę rekomendował organizacji takich przedsięwzięć, chyba że nastąpi do tego czasu jakaś pozytywna zmiana. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Przedwczoraj w Klubie Trójki sygnalizowaliśmy punkty zapalne na mapie świata. Ten jest za naszą wschodnią granicą. Ukraina, Rosja. Jeszcze niedawno wydawało nam się, że kultura jest ponad granicami, że uwolniła się od polityki. Kto przypuszczał, że tak szybko powrócimy na pole walki o jej prawo do niezależności? Jakkolwiek idealistycznie czy naiwnie brzmiałoby to, co przed chwilą powiedziałam. Ты из кожи лезешь вон, это твой мир. Ты из кожи лезешь вон, это твой мир. Твой мир, твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. ты работаешь как лошадь, это твой мир. Твой мир, твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных мирах. Твой мир, мэн, в твоем мире только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир, твой мир. Undergroundowy zespół Leningrad z Petersburga oraz ekscentryczno-awangardowa grupa Tiger Lilies z Londynu. A dzisiaj w Klubie Trójki o polsko-rosyjskich relacjach kulturalnych będziemy rozmawiali. W studiu Trójki jest ze mną autor reportaży, między innymi z głębi Rosji, Biała Gorączka i Dzienniki Kołymskie, znane państwu doskonale w Trójce, pan Jacek Hugo Bader. Witam serdecznie. W studiu Radia Gdańsk jest Agnieszka Lubomira Piotrowska, tłumaczka. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Znawczyni literatury rosyjskiej i teatru rosyjskiego oraz najsłynniejszy bodaj w Polsce rosyjski współczesny dramatopisarz, jak my żartujemy, autor żyjący, także aktor i reżyser Nikołaj Kolada. Dobry wieczór, zdrastujcie. Państwo są w Gdańsku, gdyż w Teatrze Wybrzeże przygotowują państwo premierę autorskiego spektaklu pana Mikołaja Statek Szaleńców, czy tak? Tak, da, idą repetycje, ja przyjechał tylko z repetycji k wam. Próby trwają, właśnie przyjechałem do państwa. Приехал весь мокрый, потому что спектакль делается на воде, огромное пространство 200 квадратных метров воды, и это так красиво, что вы себе представить не можете. Приглашаю на премьеру. Przyjechałem z próby cały mokry, ponieważ na dużej scenie Teatru Wybrzeże zbudowaliśmy basen 200 metrów kwadratowych wody i jest niesamowicie pięknie. Zapraszam na premierę. Bardzo dziękujemy. Naturalnie skorzystamy z zaproszenia. A pani ponadto jest gościem zaczynającego się jutro festiwalu Literacki Sopot, poświęconego, uwaga, literaturze rosyjskiej. Wszystkie wątki się pozaplatały. Jeżeli państwo pozwolą, przedstawię krótko kontekst. Przypomnijmy. 19 grudnia 2013 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rosji podpisują deklarację Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich. W kwietniu 2014 roku Polski Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że obie strony uzgodniły, iż wymiar polityczny obchodów zostanie zdecydowanie ograniczony. 23 lipca tego roku zostaliśmy poinformowani, że rząd polski odwołał rok Polski w Rosji i rok Rosji w Polsce. Powody tego odwołania są znane. W odpowiedzi minister kultury Federacji Rosyjskiej Władimir Medyński oświadczył, że odwołanie będzie, jak to określił, asymetryczne, czyli w jakimś stopniu tak, jednostronne. Na Ukrainie toczy się walka, ścierają się, że użyję tolstojowskiego tytułu, wojna i pokój. Ścierają się też racje zwolenników i przeciwników owego odwołania. Jeżeli pan, panie Jacku, zwracam się do Jacka Hugo Badera, który też jest gościem Literackiego Sopotu. Zwrócę się najpierw do gości w Gdańsku i zapytam, jak państwo w Gdańsku i w Sopocie zarazem odnajdują się w tych okolicznościach. Pani Agnieszka Lubomira Piotrowska i Mikołaj Kolada. Пожалуйста, говори ты, рассказывай, потом я. Я все понял. Спасибо большое. Ja się czuję, jakbym zrobiła bardzo duży krok do tyłu w moim życiu zawodowym, ponieważ zajmuję się rosyjską literaturą, przede wszystkim dramaturgią, teatrem od już teraz 15 lat i przez kilka lat pierwszych mojej pracy wyglądało to tak, że musiałam dosyć intensywnie przekonywać reżyserów teatry do sztuk rosyjskich, ponieważ był jakiś taki lęk przed rosyjskimi tekstami. Teatry dopiero niedawno wyrzuciły obowiązkową literaturę radziecką i często słyszałam, że no, mamy w repertuarze już jedną sztukę rosyjską, to dopóki jej nie zgramy, to nie możemy wziąć drugiej, bo będą do nas pretensje od widzów, od władz, że za dużo mamy rosyjskiej literatury. Od kilku lat nikt już nie zwraca uwagi na ilość tekstów pochodzących z Rosji. Ważne było, czy one są dobre, czy nie. I jeśli były dobre, to po prostu były realizowane. Stąd w Teatrze Studio w Warszawie jest kilka tytułów rosyjskich i jest kilka takich teatrów w Polsce, że naprawdę mają dosyć bogaty repertuar rosyjski. I w tym momencie znowu trzeba szukać argumentów, żeby uzasadnić, dlaczego teatr sięga po rosyjską literaturę. I to, że ona jest dobra, to już za mało. Więc to jest bardzo przykre. Natomiast mimo wszystko no, wciąż pracujemy. Na szczęście są instytucje, które nie zwracają uwagi na sytuację polityczną, tylko dla nich ważniejsza jest wartość artystyczna i ważne to, aby ich aktorzy, tak jak Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ważne jest dla nich to, żeby ich aktorzy spotkali się z innym reżyserem, z innym rodzajem pracy i dlatego zaprosili Koladę i dlatego on tutaj pracuje i myślę, że robi znakomite widowisko, które wzbogaci repertuar tego teatru i dlatego też jesienią pracujemy w Teatrze Studio, gdzie Kolada będzie realizował Rewizora Gogola. A teraz myślę, że o tym, co najbardziej gorąco, o tym, co się dzieje w tym kontekście, bo to moje pytanie o samopoczucie tego dotyczyło głównie. No ja troszkę zacznę z daleka, ponieważ to надо сказать, что вот к нам в Екатеринбург, где я живу, это 1500 километров город находится от Москвы на Урал, очень часто на фестиваль приезжали польские театры. Театр Повшехный приезжал. В Лодзе привозили Наташу на мечту. Были какие-то контакты, они стали только-только налаживаться, но в этом году я позвал театр из Кракова с маскарадом к нам в театр на фестиваль в июне месяце, но они отказались, сказали, что такая политическая ситуация. Кто выиграл от этого? Они не приехали. Я собрал 1 200 000 на их приезд. Кто выиграл от этого? Кто это политики делают пропасть между людьми? Мы, люди культуры, люди искусства, занимающиеся культурой и искусством, должны делать все, чтобы сближать народы. Нет никакого толку от ненависти. Товарищи дорогие, поляки и русские, никакого толку. Нет, нельзя. Мы должны сделать все, чтобы люди, славянский народ, чтобы жили как-то дружно и мирно. Меня ужасно печалит все происходящее. До меня на фестиваль, который проводзе в Екатеринбургу на Уралу, приезжало очень много польских спектаклей, театров. Те контакты были coraz lepsze. Coraz bardziej intensywne i w tym roku był zaproszony Teatr imienia Słowackiego z Krakowa na festiwal. W całości przyjazd miał być opłacony przez stronę rosyjską i Teatr Słowackiego odmówił przyjazdu ze względu na sytuację polityczną. I kto wygrał dzięki temu? Oni nie przyjechali, nie mogli zagrać przed obcą publicznością, sprawdzić się. Publiczność ekaterynburska nie miała okazji zobaczyć ich przedstawienia. Drodzy Polacy, drodzy Rosjanie, politycy nas dzielą, a my ludzie kultury powinniśmy właśnie te przepaści zasypywać i działać tylko i wyłącznie na dobro wspólne i żeby nas jednoczyć. I połączyliśmy się z Teatrem Słowackiego w Krakowie, pan dyrektor Krzysztof Orzechowski. Maskarada, spektakl Mikołaja Kolady, miała być pokazana w Jekaterynburgu i... Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Zostaliśmy zaproszeni na festiwal Kolady do Jekaterynburga. Odbył się w czerwcu ten festiwal i bardzo byliśmy szczęśliwi i dumni. No ale w międzyczasie wybuchły te wszystkie napięcia na wschodzie. Niemniej ja jako dyrektor teatru no muszę zagwarantować swojemu zespołowi i transportowi dekoracji maksimum bezpieczeństwa tam na miejscu i w tej drodze, po drodze i tak dalej. Ponieważ nie było to takie oczywiste na samym początku, W związku z tym renegocjowaliśmy tą umowę z Jekaterynburgiem i prosiliśmy o pewną zwłokę z ostatecznym podpisaniem umowy. Dopóki to było możliwe, to było możliwe, ale w pewnym momencie dyrekcja festiwalu uznała, że już nie może dłużej czekać i musieliśmy zostać skreśleni z listy gości festiwalu. I tyle. Nie mam o to żadnych pretensji i myślę, że Kolada też nie ma o to pretensji. No taki los, no tak się złożyło. Bardzo żałujemy, bo bardzo chcieliśmy być w Jekaterynburgu. Związki z Nikołajem Koladą są podtrzymywane. Ależ oczywiście, w przyszłym roku ma u nas reżyserować i mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo Maskaradę wyreżyserował bardzo pięknie, a w tym roku mamy na jesieni być w Teatrze Studio w Warszawie właśnie z Maskaradą i też bardzo się cieszę, bo pokażemy ten spektakl publiczności nie tylko krakowskiej. Także my absolutnie nie zrywamy tych kontaktów. Ja myślę, że polityka sobie, a nasze związki takie między twórcami, między artystami, to jest zupełnie inna kwestia. Tutaj jest jakby sytuacja pewnej propagandy tam na miejscu, która tworzy sytuację taką, że może być niekorzystny klimat wobec nas, wobec Polaków, wobec polskich artystów. Może, ja nie mówię, że na pewno będzie, ale jest taka możliwość. I znowu dyrektor teatru musi taką rzecz też wziąć pod uwagę. Musi się z tym liczyć. I to na mnie spada odpowiedzialność. Ja nie mogę tego czegoś brać na barki zespołu, no bo nie zasłużyli na to po prostu. Dlatego sprawa jest trudna. Zresztą pani minister Milanowska o tym też mówiła, że indywidualne spotkania, indywidualne kontakty z twórcami, z artystami jak najbardziej są i mile widziane i potrzebne, no ale w pewnych momentach trzeba się zastanowić. Wtedy to była pierwszyzna, bo jak pani wie dokładnie, to przecież była sprawa Krymu i to się właściwie dopiero zaczęło, a jeszcze przedtem była sprawa Majdanu i myśmy naprawdę nie wiedzieli, jak to się rozwinie. To jest trochę wróżenie z fusów, pani redaktor. Troszkę my wszyscy mało wiemy. Przecież wystarczy trochę pooglądać telewizję, posłuchać radia. Właściwie tak naprawdę nawet ci komentatorzy wybitni niewiele wiedzą i też wróżą z fusów i też nie wiedzą i nie wiedzą, kto w jakim kierunku zmierza i tak dalej. Więc co my, szarzy, zjadacze chleba, twórcy, dyrektorzy teatrów, możemy na ten temat więcej powiedzieć? No bardzo dziękuję. Pan dyrektor Krzysztof Orzechowski przez moment był z nami. Dziękuję pięknie. Николай Колада. Я продолжу. На первой репетиции здесь, в театре в Гданьске, я попросил актеров, не задавайте мне никаких политических вопросов на тему политики. Я маленький человек, я ничего не могу сделать в данной ситуации. Мне ужасно стыдно за все происходящее. Если кто-то, сказал я, задаст мне какой-то вопрос на эту тему, я сяду в самолет и уеду. Потому что мне неудобно, нехорошо и некрасиво. И слава богу, что мы нашли общий язык, прекрасные артисты, мы работаем, делаем спектакль, скоро премьера, никаких проблем не возникает, хотя, должен честно сказать, мне, как русскому человеку, человеку русскому, который очень любит Польшу, польскую культуру, которая так знаменита в России, и фильмы Вайды, Ежи Яроцкий, и Гротовский, и все, и прочее, но это можно бесконечно говорить об этом, мне очень сейчас некомфортно в городе, потому что, если идешь по городу, и в магазине ты заговоришь по-русски, что-то там скажешь, начнешь говорить, то на тебя смотрят, как на придурка, у которого бомба в кармане. Это, честно скажу, это не очень приятно. Мы не виноваты в том, что происходит. Как бы это сказать, царица небесная. Давай. На первой пробе в Тарше Выбрежа powiedziałem до актеров, что proszę, nie zadawajcie mi żadnych pytań o sytuację polityczną. Jest mi z tym bardzo ciężko, ale jestem małym człowiekiem, który na to nie ma żadnego wpływu i... Co wy skazali? Dawajcie działać spektakl. A, róbmy spektakl i jest mi wstyd za tę sytuację. Ta sytuacja jest straszna, bardzo dołująca, natomiast nie mam na to żadnego wpływu, dlatego zajmijmy się sztuką i rzeczywiście fantastycznie zgrał się zespół, nie ma żadnych problemów, praca idzie bardzo dobrze. Kocham Polskę, jej kulturę i w ogóle Rosjanie, wychowaliśmy się na tej kulturze, można by wymieniać nazwiska jedno po drugim, jakich znamy, jak cenimy i ja bardzo często bywam w Polsce i mam bardzo ciepły do niej stosunek, ale muszę przyznać się, że tym razem po raz pierwszy bardzo niekomfortowo czuję się w Polsce. Kiedy idę po ulicy, kiedy zajdę do sklepu i zacznę mówić po rosyjsku, ludzie na mnie patrzą tak, jakbym miał bombę w kieszeni. Bardzo nam przykro i to tyle mogę powiedzieć z kolei ja. Zwrócę się teraz do pana Jacka Hugo Badera. Jak pan ocenia szansę na sensowną, spokojną wymianę kulturalną? Właściwie pytanie bardzo podobne do tego, które zadaję wszystkim dzisiaj gościom. No bo co robić? Jak żyć? No, Przede wszystkim popełniliśmy straszny błąd, że odwołaliśmy wymianę kulturalną między Rosją a Polską, że nie odbędzie się ten rok w Polsce i w Rosji. No, tutaj pan Mikołaj pytał, kto na tym zyskał. No nikt nie zyskał, natomiast wiadomo, że wszyscy stracili. Jak już przestajemy gadać, to tak jakbyśmy książki palili. A przecież już od dawna wiadomo, że jak płoną książki, to lada chwila zaczną ludzie płonąć. To jest bardzo zły ruch w bardzo złą stronę. I fatalnie jeszcze, że to rzutuje jakby na nas wszystkich. Przecież ja tego nie mogłem wiedzieć. To pan Mikołaj przed chwileczką powiedział, że wchodzi do sklepu i się źle czuje. Kurde, w naszym kraju ktoś się ma prawo źle czuć? A niby z jakiego powodu? Przecież to nic nadzwyczajnego, że wielka literatura, wielka sztuka, wielka kultura w Rosji powstała prawie zawsze wtedy, kiedy tam nie kwitła demokracja, na litość boską. Gdybyśmy się mieli obrażać na rosyjską literaturę, która powstawała w czasach niepełnej demokracji, to byśmy praktycznie nie mieli czego czytać po rosyjsku. No, no i co z tego, że nie zgadzamy się teraz z Rosjanami, jeśli chodzi o politykę. Ale to, że odcinamy się od narodu rosyjskiego, od ludzi, którzy tam mieszkają, to tylko działa na naszą szkodę i na ich szkodę. A właśnie, bo ja też intensywnie się zajmowałam kilkoma projektami w ramach roku polsko-rosyjskiego i właściwie pół roku mojej pracy ktoś wyrzucił do kosza na śmieci. I właśnie chciałam powiedzieć o tym, że my na tym też tracimy, dlatego że obecnie w wielu rosyjskich teatrach pracują jedni z najlepszych reżyserów z Europy i oni nie odmówili współpracy. Teraz Robert Wilson właśnie jest w próbach w Moskwie, Romeo Castellucci jest w próbach w Moskwie, ale w ramach roku polsko-rosyjskiego miał pojechać Jan Klata do Jekaterynburga, nie pojedzie. Miał pojechać Grzegorz Jarzyna do Petersburga, nie pojedzie. Krystian Lupa? Krystian Lupa sam zrezygnował. Ci dwaj reżyserzy chcieli pracować, ale ponieważ rok polsko-rosyjski został zamknięty, te projekty zostały wyrzucone do śmieci i po prostu za chwilę się okaże, że polskiego teatru, który jeszcze przed chwilą Rosjanie stawiali absolutnie na pierwszym miejscu jako najlepszy teatr na świecie, absolutnie się nim inspirowali, byli zachwyceni, znali wszystkie nazwiska z czołówki polskiego teatru i za chwilę się okaże, że nas już tam nie ma. Na własne życzenie się wypisujemy z międzynarodowego obiegu. Bo dlaczego, jeśli w Petersburgu teraz też powstały dwa spektakle reżyserowane przez dwóch znakomitych reżyserów z Zachodu, gdyby się tam pojawił Jarzyna, byłaby jakaś konfrontacja, jakaś wymiana. On się tam nie pojawi. Wie pani Agnieszko, dojechał to sęk, co tam artyści, że oni jakby nie odezwą się i to jest ich strata. Ale najgorsze to jest to, że Rosjanie nie usłyszą, co my mamy do powiedzenia. Na litość boską. Dokładnie. Czy to jest najgłupsze, co można zrobić? Naprawdę zamknąć swoją własną gębę. To powinno być w naszym interesie, żeby oni słyszeli, co my chcemy powiedzieć. Dokładnie. Ale też my powinniśmy być zainteresowani, co oni mają do powiedzenia. Przygotowywaliśmy drugą edycję festiwalu Da-Da-Da, który w ubiegłym roku w maju odbył się 3-tygodniowy wielki festiwal Nowego Teatru Rosyjskiego, który był totalnym zaskoczeniem. Pamiętam głosy młodych reżyserów, którzy w życiu nie widzieli rosyjskiego teatru, ale już mieli jakieś stereotypy, wyobrażenie. Jak do mnie przychodzili, mówili, ej, słuchaj, to w ogóle jakieś takie nierosyjskie, to europejskie. No, europejskie. I mieliśmy już przygotowany program na przyszłoroczną edycję. No i też można było skasować już na twardym dysku. Nikomu niepotrzebna. Секундочку, я добавлю по-русски. Я все понимаю, о чем идет разговор. Просто вот у нас в ноябре месяце на базе театра студио в Варшаве должен пройти такой фестиваль Kaleida Place в Варшаве. Польские, русские спектакли, много всяких читок, презентаций и всего прочего. Я говорю вот Агнешке, поскольку она куратор этого фестиваля, говорю, давай быстрее договор, потому что я боюсь почему-то, что мы купим билет, а нас должно приехать 42 человека. А в последний момент нам скажут поляки, извините, фестиваль отменяется из-за политической ситуации. Честное слово, я вот боюсь, что каждый день в любой момент могут такое сказать. Либо не будет публики, какой-то бойкот будет на спектаклях, либо еще. Зачем все это? Я не понимаю. Скажите мне, пожалуйста. Сам Николай Колада. Не, ну, бойкот есть неможливый. То Яцек Хуго Бадер, сейчас Агнешка Любомира Петровская и за момент гость телефоничный. Że w listopadzie w Teatrze Studio planujemy duży festiwal Teatru Kolady i Uralskiej Szkoły Dramaturgicznej. W 85% ten festiwal jest finansowany przez Ministerstwo Kultury Okręgu Jekaterynburskiego i Kolada właśnie mówi, że rzeczywiście to sama też mam takie obawy i czuję, jak on codziennie dzwoni do mnie i pyta przede wszystkim, słuchaj, czy jeszcze nie odwołali tego festiwalu, czy on na pewno się odbędzie, a przyjechać dużo ludzi. Teraz jest fantastyczna nowa fala młodych dramatopisarek na Uralu, chcemy je pokazać. I codziennie mamy ten lęk, że za chwilę ktoś zmusi Teatr Studio do odwołania tego festiwalu. Ja krótkie pytanie do Mikołaja. Mieszka pan w wielkim mieście za Uralem, czy u stóp Uralu? Jak sobie to wyobrazić? A gdzie pan się urodził? Я родился в Казахстане, я по национальности украинец, слово сказать. Калида – это украинская фамилия. Но я один раз в жизни был в Киеве, только на Украине. Отец у меня дома говорит на суржике, поэтому я хорошо понимаю польский язык. Но какая-то есть общность в языках украинском и польском. В 15 лет я приехал в город Свердловск, так назывался тогда Екатеринбург. Поступил в театральное училище, и вот я здесь. Уродziłem się we wsi Пресногорковка в Казахстане, ale rodzice pochodzą z Ukrainy, są Ukraińcami. Mój ojciec mówił całe życie surżykiem, czyli mieszanką ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego, więc bardzo dobrze też dlatego rozumiem język polski. A w wieku 15 lat pojechałem do Swierdłowska, miasta, które dziś nazywa się Jekaterynburg. Tam zdawałem do szkoły teatralnej i od tamtego momentu już jestem w Jekaterynburgu. Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех, и есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд, никто не избежит его, всех ожидает ничего. Wcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. Proszę państwa, mieliśmy krótką przerwę techniczną i coś niesamowitego wydarzyło się, bo na łączach z Radiem Gdańsk usłyszeliśmy nagle, jak to się mówi, ni stąd, ni zowąd. Sam początek Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem. O dziwnym roku. który nastał i zwiastował straszne rzeczy. No i w tym momencie powróciło połączenie właściwe. Mamy jeszcze jednego gościa, to gość telefoniczny, pani Joanna Wichowska, człowiek teatru, także współkuratorka działań Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk Performatywnych. Napisała polemiczny, ostry tekst dla dwutygodnika.com. Tytuł: Bojkoty i manifesty Polska, Rosja, Ukraina. Połączyliśmy się z panią Joanną Wichowską, która jest na Ukrainie, czy tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, jestem na Ukrainie. Czy działa pani właśnie w ramach owej platformy? Jesteśmy właśnie w trakcie takiej szkoły letniej dla dramaturgów, na którą zjechało się sporo młodych reżyserów, dramaturgów, kuratorów i krytyków teatralnych z różnych części Ukrainy. I to razem z Marcinem Cecko, polskim dramaturgiem, prowadzimy z nimi rozmowy i zajęcia. A my rozmawiamy o polsko-rosyjskich relacjach w kontekście tego, co dzieje się za wschodnią granicą na Ukrainie, w Rosji, oraz o tym, że u nas w życiu kulturalnym sporo tych rosyjskich akcentów, na przykład od jutra na festiwalu Literacki Sopot, gdzie i pisarze rosyjscy, i również teatr rosyjski, bo i Iwan Wyrypajew, i co prawda poza festiwalem, ale w Gdańsku pracuje nad premierą w Teatrze Wybrzeże Mikołaj Kolada. W pozytywnej części pani artykułu postuluje pani, cytuję, wyłuskiwanie z rzesz gorliwych popleczników Putina, tych, którzy gotowi są mówić o nim, o Rosji i o Ukrainie otwartym tekstem. Oni potrzebują wsparcia i mogą nas wiele nauczyć. Właśnie to czynimy na przykład w Sopocie, czy w Teatrze Wybrzeże, i w Sopocie, i w Gdańsku. Czy może pani rozwinąć tę postulatywną część pani artykułu, bo dzisiaj staramy się myśleć pozytywnie, chociaż nie jest to łatwe. No właściwie musimy się chyba wszyscy pogodzić z tym, że rozmawianie na te tematy i planowanie jakichkolwiek międzynarodowych kontaktów, jeśli chodzi o te trzy kraje, w tym momencie po prostu nie jest łatwe. I ja też się chciałabym wystrzegać jakichś bardzo radykalnych sądów, ale myślę, że to trzeba przyjąć do wiadomości, że to nie jest sytuacja, w której można działać tak, jak się działa zazwyczaj. To tak tylko tytułem wstępu. Jeśli chodzi o postulatywną część mojego artykułu, ona tak naprawdę mogłaby być bardzo rozwinięta i mogłaby być rozwinięta z pomocą Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej na przykład, która jest wspaniałym ambasadorem Polski w Rosji i na odwrót, i dzięki niej się bardzo wiele ważnych rzeczy w literaturze i w teatrze wydarzyło w ostatnich latach. I ja sobie wyobrażam w tym momencie działanie takich osób i nas wszystkich. Musielibyśmy wynaleźć trochę inny model przeprowadzania różnego rodzaju kulturalnych działań międzynarodowych. Taki model, który nie byłby oparty na państwowych umowach, na dyplomatycznych umowach między ministrami obu krajów, bo tak przecież miało działać z rokiem polskim w Rosji i rosyjskim w Polsce, że wydarzenia w ramach tego roku miały się odbywać na podstawie umów między ministrem Sikorskim i ministrem Ławrowem, więc jest oczywiste, że w to działanie byłyby zaangażowane struktury państwowe. No i podstawowe pytanie jest takie, czy w tym momencie my możemy przez tego rodzaju porozumienia i realizację tego rodzaju przedsięwzięć legitymizować działania rządu rosyjskiego. No i ja zdecydowanie optuję za odpowiedzią, że nie możemy tego robić. Natomiast to, co możemy robić, to, co powinniśmy robić, no to próbować rozmawiać dalej. Dlatego to słowo bojkot w tytule mojego tekstu, który pani nazywa ostrym, może powinno być wzięte w cudzysłów, bo właśnie nie o bojkot tutaj chodzi. Nie o takie działanie, które nam się dosyć dobrze kojarzy jako taki obywatelski sprzeciw, nie wiem, choćby kojarzy nam się z czasami stanu wojennego w Polsce. Bojkotować to była rzecz honorowa i jakoś uzasadniona moralnie. W tym momencie nie chodzi o bojkot. W tym momencie chodzi o uczciwość, która pozwoli nam wszystkim powiedzieć, że kontakty kulturalne między Polską a Rosją, podczas kiedy na wschodzie Ukrainy dzieją się te rzeczy, które się dzieją, myślę, że o nich już mówiliście, tak. A jeśli nie, to chyba powinniśmy o tym wspomnieć. W tym momencie tego rodzaju kontakty realizowane według takiego modelu, opartego na międzynarodowym, państwowym porozumieniu, są niemożliwe i trzeba szukać innych. Pan Jacek Hugo Bader, który przemierzył Rosję wszerz na pewno. No tak, chciałbym tylko pani Joanno zwrócić uwagę, że o ile wiem, prawie wszystkie rosyjskie teatry są państwowe, więc nie bardzo widzę, jakby pani mogła sobie poradzić właśnie z tą własnością. To jest coś takiego. Bardzo niekonkretnie pani opowiedziała, co pani ma na myśli, mówiąc, że kontakty tak, ale nie państwowe. To znaczy, niech się ludzie między sobą dogadują, ale samemu sobie zasznurować usta to jest w ogóle coś najgorszego, co można zrobić. To jest coś, co ludzie polskiej kultury jakby strzał we własne kolano, we własną stopę. Jeżeli mogę wbić się w słowo, bo właśnie rzecz nie w tym, żeby sznurować sobie usta i żeby absolutnie pewnie spowodować, żeby nikt już nigdy ani z państwowych, ani z niepaństwowych teatrów nie zawitał do Rosji i na odwrót. Rzecz w tym, żeby znajdować partnerów, z którymi można rozmawiać otwarcie o tym, co się dzieje. Tak naprawdę Rosji tacy ludzie na pewno są i powinniśmy ich słuchać jak najuważniej. Tych głosów mało dociera. Państwowe teatry w Rosji to jest jedno. Ja nawet nie mówię o tym, że to jest wymiana między instytucjami państwowymi, tylko wymiana, która miała być organizowana na podstawie umów dyplomatycznych. Umowy dyplomatyczne między ministrami, które umożliwiają nam wszystkim wymianę kulturalną, eksport Jana Klaty, spektakli Klaty czy spektakli Jarzyny do Rosji, to jest zupełnie co innego niż prawdziwy dialog, który się toczy dlatego, że obie strony tego chcą i chcą nawzajem siebie słyszeć. I też ważne by było, żeby te dialogi nie odbywały się jak zazwyczaj w naszej historii. To było ponad głowami Ukraińców, bo tak zwykle jest. No więc takie rzeczy można robić. Takie rzeczy można robić również z pomocą środków państwa. Ale nie na podstawie, tak jest moje zdanie, nie na podstawie oficjalnych międzyrządowych umów dyplomatycznych. Rozumiem, że pani pomysłem jest po prostu, żeby wyłączyć tego polityków zwyczajnie, prawda? To o to pani chodzi. No jakby tak się chciało to sprowadzić do prostego postulatu, to tak. Wie pani, bo to trzeba prosto, bo ja kompletnie nie rozumiem. Pani zagmatwała sytuację. Chodzi o to, żeby tak, za państwowe pieniądze, ale bez polityków, tak? To jest problem. No, to jest mała zagwostka, to jest... A można ja wlezu? Jeszcze скажу. А, давайте. Давайте. Николай Колада. Два года назад проходили Дни культуры, вот такой перекрестный год с Францией и Россией. Мой театр объехал 18 театров. Мы 18 спектаклей дали. Ревизоры, Гамлет во многих городах Франции. Выступали в театре Одеон, где выступал только, я не знаю, театр Додина и театр Васильева. И это было прекрасно. Французские актеры приезжали в Екатеринбург, показывали свои актеры. Это было прекрасно. Как я правильно понял, пани говорит о том, что не надо делать все эти контакты на таком уровне там Лаврова и вашего министра иностранных дел, а на каких-то других контактах. А что плохого в том, что вот, я не знаю, у нас вот был такой опыт с Францией. Было, по-моему, прекрасно. Dwa lata temu odbywał się podobny rok wymiany kulturalnej między Rosją i Francją i Teatr Kolady wtedy w ramach tej wymiany objechał 18 miast we Francji. Grali 9 razy Hamleta w Teatrze Odeon. Później teatry francuskie przyjeżdżały do Rosji i Kolada pyta, i co w tym złego, że była taka wymiana, że Rosjanie mogli zapoznać się z francuskim teatrem, a Francuzi poznać na przykład spektakle Kolady. No to może rzeczywiście postulat bardziej precyzyjnym jest sensowny, postulat pana Jacka Hugomedera. Ja jestem w środku rozmów bardzo gorących, jak się domyślacie, na temat tego, co się dzieje. Tak. I trochę potrzebuję czasu, żeby się uspokajać i mówić precyzyjnie i w punkt. Ale będę się starać. Chodzi o to, że dwa lata temu nie było działań wojennych prowadzonych również pomocą Rosji, bardzo wydatną pomocą Rosji we wschodzie Ukrainy. Nie było sytuacji takiej, jak jest na Krymie, mówiąc krótko. Więc nie zaciemniajmy tego. Jesteśmy w takim gorącym i przerażającym czasie. Mamy otwarty kawałek granicy, przez które, jak mi opowiadają ludzie pochodzący z tamtych regionów, i którzy widzą to na własne oczy, widzieli. Przepływa rosyjska broń, rosyjscy najemnicy. Mamy całą retorykę wojenną, zimnowojenną Putina. I nie udawajmy, że jesteśmy dwa lata temu. No, jeśli w takiej sytuacji minister Sikorski miałby podpisać raz jeszcze umowę z ministrem Ławrowa na temat oficjalnej wymiany kulturalnej, no to bylibyśmy naprawdę bardzo, mówiąc delikatnie, Pani chce skazać никаких дел со страной агрессором, так? Вы хотите это сказать? Никаких дел со страной агрессором, так? Нет. Я вопрос. Czy pani chce powiedzieć, że po prostu żadnych kontaktów z krajem agresorem? Tak? Вы так хотите сказать? Nie. A co? Ja chcę powiedzieć, żadnych działań, które mogłyby legitymizować działania agresora. I zaraz postulatywna część, jak najwięcej działań, które mogłyby umożliwić dialog między ludźmi, którzy potrafią mówić o tym wszystkim trzeźwo. Mhm. No tak, ale to ja się teraz chciałabym też włączyć, bo jeśli chodzi o tę wymianę, która była zaplanowana. Owszem, ona była zaplanowana w ramach roku, który zaplanowali ministrowie. Natomiast to, że Jarzyna miał pojechać do konkretnego teatru, to nie było zaplanowane przez ministra, tylko to prywatne rozmowy Jarzyny z dyrektorem teatru w Petersburgu i reżyserem o wspólnych działaniach, o wspólnych warsztatach, o wystawach, realizacji spektaklu i tak dalej. I to w ogóle nic do tego minister nie miał. Agnieszko, i to zostało wyrzucone do śmieci. Dlaczego? Teraz trzeba zrobić, Agnieszko, wszystko, żeby takich rzeczy, które mogą oparte być na dialogu, a nie na wzajemnym eksportowaniu kultury, eksporcie, imporcie produktów kulturalnych, a rozumiem, coś takiego było zaplanowane. No nie, no właśnie o to chodzi, że tak. Nie. Ja akurat przygotowywałam, no wiem o swoich projektach, przy których pracowałam, żadnego eksportu. Klata miał po prostu w starej, opuszczonej fabryce na Uralu zrobić projekt i go nie zrobi. Tak, no z muzykami z Polski i z plastykami z Rosji. Dlaczego? No, bo zostało odwołane to. Że nie zrozumiałeś, wśród tych projektów, które miały być finansowane w ramach Roku Polskiego w Rosji, były takie, które nie są tylko i wyłącznie eksportem i importem. I trzeba teraz zrobić wszystko, żeby tego rodzaju projekty się odbyły. Ale nie na mocy oficjalnych dyplomatycznych umów. Tak, tylko jeszcze najgorsze jest to, że kilka zdań ze strony polityków o tym, że nie możemy przeprowadzić roku, bo jest taka sytuacja, kończmy te kontakty i tak dalej, powoduje jakąś niesamowitą falę w Polsce, na przykład rusofobii. To, co ja czytam na Facebooku od znajomych, aktorów, ludzi kultury, o tym, że bardzo dobrze, że teraz do Rosji nie pojadą nasze warzywa, niech Ruscy żrą gówno. Przepraszam, ale właśnie ostatnio przeczytałam takie słowa znajomego aktora warszawskiego, że Wyrypajew dzwoni wczoraj do mnie i pyta, czy on może przyjechać do Sopotu, czy na pewno nie ma tu żadnej agresji, bo on się boi. No to chyba nie jest fajna sytuacja. Tak, ale może skalę jakoś ustalmy, bo jeżeli mówimy o takich rzeczach, to musimy od razu porozmawiać o tym, jaka jest skala ukrainofobii w Rosji. Nie bądźmy tacy polskocentryczni i nie myślmy tylko o tym, że możemy na czymś stracić albo zyskać, jeżeli chodzi o nasze kontakty z Rosją. No pomyślmy troszkę szerzej, bo wiesz, jeżeli ty cytujesz takie rzeczy, ja ci mogę zacytować całą masę dosyć potwornych ukraińskich polskiej pracy w prasie. Dobrze, tylko ja mówię o ludziach kultury. Znam ogromną ilość ludzi kultury z Rosji i od żadnego z nich nie usłyszałam niczego złego pod adresem Ukrainy. Ja mówię o ludziach kultury, nie o jakichś forach internetowych, gdzie ludzie wyrzucają z siebie żółć. Natomiast widzę na swoim Facebooku, gdzie mam 700 czy 800 znajomych i połowa z nich to Polacy, połowa Rosjanie, że coraz więcej Polaków jest absolutnie rusofobicznych, a nie widzę, żeby znajomi Rosjanie pisali coś antyukraińskiego. Raczej są zawstydzeni, jest im smutno z powodu całej tej sytuacji. Są różne komentarze, ale no niczego takiego nie czytam jak ze strony polskich znajomych ludzi kultury wobec Rosjan, więc to jest bardzo przykre. Ja bardzo przepraszam, ale czas Klubu Trójki jest bardzo ograniczony, tak więc my nie możemy rozkręcić tej dyskusji i doprowadzić do jakichś sensownych konkluzji, bo dopiero po wielu pewnie godzinach rozmowy moglibyśmy dojść do takiego, jak to nazwać, konsensusu. Tylko jedno pytanie, dopytanie i prośba o krótką odpowiedź. Pan Jacek je postawił. Trzeźwo myślący mężczyzna pyta, za czyje pieniądze? Bo teatry są państwowe. Pomysł był, że ma być to spotkanie równolegle dwóch imprez, brzydko mówiąc, na szczeblu właśnie tym oficjalnym, za pieniądze obu tych państw. Więc jeżeli się wycofamy nawet z tego poziomu i wycofaliśmy się, to jest pytanie, czy mamy szukać sponsorów, gdzie? W Ameryce, tam gdzie ropa tryska może, nie chcę używać słowa na wschodzie bliskim, bo to boleśnie by zabrzmiało. Więc przepraszam, czy państwo widzą, każda z osób bardzo jest proszona o to, żeby krótko odpowiedzieć na pytanie pana Jacka, więc Jacek jest zwolniony z odpowiedzi. Za czyje pieniądze ewentualnie mamy się spotykać? No, ja sobie nie wyobrażam właśnie, jeżeli rezygnujemy z państwowych pieniędzy przy kontaktach kulturalnych, to nie wiem, Kolada ma teraz sam sobie sfinansować przyjazd do Gdańska, wyreżyserowanie spektaklu, nie wiem, z tantiem, które uzyska za granie spektaklu w Krakowie. No, zawsze ta wymiana kulturalna, działania wszelkie kulturalne są wspierane przez państwo, bo to jest misja też państwa. Więc no, nie jesteśmy w stanie tego inaczej przeprowadzić. Tak. Pani Joanna Wichowska. Więc ja myślę, zgadzam się absolutnie, państwo jest odpowiedzialne, powinno być odpowiedzialne za kulturę. Troszkę na marginesie i w dwóch słowach wydaje mi się, że warto by było zastanowić się teraz, jak można by było też realizować projekty polsko-ukraińskie, powiedzmy. Które są zresztą realizowane cały czas. Tak, a w mniejszej skali, bo w Ukrainie nie ma tylu pieniędzy, więc właściwie kwestie ekonomiczne są bardzo istotne. W tym łatwiej jest zrobić takiego rodzaju wymianę z Rosją. Oczywiście. Ze względów ekonomicznych. Tak jest. Ale ja myślę o tym, że bez stawiania się w jakiejś fałszywej roli mediatora, absolutnie, różne inicjatywy, w których biorą udział wszystkie trzy kraje, są możliwe. i są możliwe do realizacji też za państwowe pieniądze. Poza tym myślę, że to jest też pytanie po prostu do pani minister, to, które pan Jacek Hugo Bader zadał, bo naprawdę nie chodzi o to, żeby teraz spuścić żelazną kurtynę między Rosją a resztą świata, bo żelazna kurtyna, kiedy opada, wszyscy się ekstremizują. Ale chodzi o to, żeby uczciwie mówić o tym, co się dzieje, nie udawać, że kultura jest niezależna od polityki i walczyć o to, żeby nasze państwo, nie wiem jak rosyjskie mogłoby się w tej sytuacji zachować, wspierało projekty polegające również polsko-rosyjskie, polegające na dialogu i wymianie poglądów, bezustannych rozmowach artystycznych również, po prostu. I wydaje mi się, że to jest możliwe. Bardzo pani dziękuję. Trzymamy kciuki za pani pracę na Ukrainie. Pani Joanna Wichowska. Dziękuję. Za moment już się pożegnamy również z Radiem Gdańsk. Tylko chciałabym... Panie Jacku, jest pan usatysfakcjonowany? No nie. Aha. Nie, bo kurczę, kultura to jest zupełnie coś oddzielnego. Na kulturę nie patrzymy w takich kategoriach jak na wszystko inne, jak na politykę, na litość boską. Na przykład właśnie, na jabłka, owoce, ziemniaki właśnie i tak dalej. Powinno się jak najwięcej, nawet jeśli chodzi o pieniądze, to właśnie zwiększyć budżet na kulturę i na wymianę właśnie kulturalną z Rosją. Właśnie, bo jak nie będziemy wydawali na sztukę, na kulturę, to będziemy musieli później wydawać więcej na armaty, do jasnej cholery. I to chyba jest logiczne. Świat, odkąd istnieje, to wiadomo, że tak było. No. I to się nic nie zmieniło. Albo będziemy na armaty musieli wydawać, albo wydawajmy lepiej na kulturę, bo to mniej kosztuje ludzkiego życia na przykład. Dokładnie, na kulturę i jednocześnie edukację, bo teraz trzeba będzie za chwilę od początku robić maleńkie kroczki i ludzi oswajać z kulturą rosyjską, ponieważ ta agresja naprawdę narasta. Ja ją widzę wokół siebie, Kolada dokładnie tak samo. Pani Agnieszko, poprosiłabym, pani zechciała tylko przytoczyć parę nazwisk rosyjskich gości w Sopocie. Ja zaproponowałam organizatorom festiwalu Literacki Sopot, aby rozszerzyli formułę i włączyli również dramaturgię, ponieważ dramaturgia w Rosji jest niezwykle bogata i bardzo ważna. I pokazujemy na festiwalu kilka pokoleń najnowszej rosyjskiej dramaturgii. Będzie Władimir Sorokin, będzie tam właśnie występował jako dramaturg, ojciec nowej dramaturgii rosyjskiej. Jego dramaty nie weszły na sceny, natomiast zainspirowały całe pokolenie tak zwanej nowej dramy, nowej fali. Wyrypajew jest jej najznakomitszym przedstawicielem. Później jest właśnie Iwan Wyrypajew, pokolenie już 40-latków, bo właśnie kilka dni temu skończył 40 lat. I zaprezentujemy też, oprócz tego, że będą spotkania autorskie, to będą też czytania sztuk. Przeczytamy jedną ze starszych sztuk Sorokina, napisaną w latach 90. dla Franka Kastorfa, Podróż poślubna. Później najnowszą sztukę Iwana Wyrypajewa, Pijani. Jest to absolutnie najlepsza w jego dorobku. Następnego dnia przeczytamy najnowszą sztukę Jarosławy Pulinowicz pod tytułem Żanna. Jarosława Pulinowicz jest to znowu najsłynniejsza dziś uczennica Nikołaja Kolady i po tym czytaniu spotkamy się i z Nikołajem Koladą, i z Jarosławą. I ostatniego dnia festiwalu już nie czytanie, a prapremiera polska sztuki Jeleny Grieminy, która jest założycielką i ideolożką Teatru DOK w Moskwie. Jest to sztuka dokumentalna o Władimirze Niklejewie, który był kandydatem na prezydenta Białorusi w ostatnich wyborach, ale nie dotrwał do tych wyborów, ponieważ został napadnięty, uwięziony, a sztuka pokazuje jego areszt domowy i absurd życia na 40 metrach kwadratowych małżeństwa Niklejewów z czterema oficerami. Także dopowiem, że Jelena Czyżowa i Aleksandra Marinina. Szczegóły tego teatralnego programu przedstawimy jutro, jak powiedziałam, w Trójce pod Księżycem, do której również panią zapraszam. Mniej o polityce, o kontekście, więcej o teatrze samym. No a pana Mikołaja na zakończenie poproszę, by zechciał powiedzieć, jak on przeczytał swój Statek Szaleńców. Jak przeczytał, bo to przecież no, prawie archetypiczna figura. Da, Korabl Duraków, piesa napisana w 86 году, niewiarygodnie aktualna сегодня i w Polsce, i w Rosji. Собственно говоря, самое главное событие в пьесе, когда один из героев дает другой героине стакан воды, смотрит на нее, они все время до этого ругались, потом он подает стакан воды, смотрит ей в глаза, и она смотрит ей в глаза, и вдруг все меняется, и оказывается так просто и так трудно сделать шаг навстречу другому человеку. И между нами, народами, заканчивая этот наш разговор, между поляками и русскими, кто-то первый должен сделать шаг навстречу и прекратить этот ужас, который сейчас происходит. На мой взгляд, это просто ужасно. Я желаю всем добра и здоровья, и счастья. Давайте любить друг друга. Sztuka była napisana w 1986 roku i jest niesamowicie aktualna do dziś i w Polsce, i w Rosji. Dla mnie najważniejszym momentem w tej sztuce jest chwila, kiedy dwoje bohaterów, którzy się do tej pory strasznie kłócili, wręcz z nienawiścią się do siebie odnosili, nagle jedno drugiemu podaje szklankę wody i jedno spojrzenie w oczy i rozumieją, że można jednak żyć w zgodzie i porzucić wszelkie konflikty. I to Kolada dedykuje naszym narodom, że ktoś musi zrobić pierwszy krok naprzód, aby zakończyć ten koszmar, który się teraz dzieje, bo uważam, że to jest teraz, to co się dzieje między naszymi narodami, jest koszmarem i życzę wszystkim dobra, zdrowia i szczęścia i to wszystko. Bardzo dziękujemy. Pan Jacek Hugo Bader na pożegnanie. Bo to jest tak, w polityce zawsze było tak, że ten pierwszy krok musi wykonywać większy, a tak po ludzku rzecz biorąc, to musi wykonać ten, który jest mądrzejszy, akurat, który ma łatwiej, lepiej, czyli my. Chyba, tak mi się wydaje. Bardzo Państwu dziękuję. To Dziękujemy. Szczególne wydanie Klubu Trójki na dzień przed Festiwalem Literacki Sopot, gdzie spotkamy się z panem Jackiem Hugo Baderem już jutro, już w czwartek oraz na 3 dni przed premierą w Teatrze Wybrzeże na scenie kameralnej i na 1,5 tygodnia przed premierą w Teatrze Wybrzeże na dużej scenie w Gdańsku. Naszymi gośćmi byli Państwo Agnieszka Lubomira Piotrowska. Dziękuję bardzo. Mikołaj Kolada. Спасибо большое. Dziękujemy. Jacek Hugo Bader. Спасибо. Przez telefon pani Joanna Wichowska oraz Krzysztof Orzechowski. A ten program nagraliśmy. Ewa Redel zrealizowała to nagranie w studiu w Warszawie, a współpracował ze mną Wojciech Dorosz. Ja jestem Barbara Marcinik. I zapraszamy raz jeszcze do Trójki pod Księżycem z czwartku na piątek z Teatru Wybrzeże. I raz jeszcze Leningrad i Tiger Lilies ze wspólnej płyty. Мы рады представить вам наше шоу. Это наше шоу. Это наше шоу. Это наше шоу. Наше шоу. Не попадает, гитарист всегда лажает, барабанщик мимо кассы, и не слышно маракасов. Наше шоу — это говно, но оно такое одно, но оно такое, такое одно. Играет криво, но прекрасно и красиво. И уснул наш тромбонист. Гениальный он, как Ференц Лист. И хуёво мы танцуем, не умеем танцевать. Главное, когда танцуем, первый ряд не заблевать. Точно пьяный или старый наркоман. Мы прекрасны и ужасны, и неповторимы точно. Если вы нас не узнали, познакомимся заочно. Это наше шоу. Наше шоу. встречаться. Мы сейчас начнем сначала. Это наше шоу, это наше шоу, это наше, наше, наше, наше шоу. Это наше шоу. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Barack Obama wstrząśnięty egzekucją amerykańskiego dziennikarza, polscy przewoźnicy w coraz większych tarapatach po wprowadzeniu rosyjskiego embarga i Krystyna Janda jako reżyserka opery. Ja postaram się, żeby po prostu to było atrakcyjne. Ale najpierw Waszyngton. Dla grup takich jak państwo islamskie nie ma miejsca w XXI wieku, mówi Barack Obama po egzekucji amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Zapowiada, że Stany Zjednoczone będą kontynuować konfrontacje z dżihadystami w Iraku, a sprawcy morderstwa zostaną ukarani. Barack Obama poinformował, że rozmawiał telefonicznie z rodzicami Jamesa Foleya, którym przekazał kondolencje z powodu śmierci syna. Prezydent USA podkreślił, że życie zabitego dziennikarza było zaprzeczeniem tego, co robią bojownicy Państwa Islamskiego. Oni porywają kobiety i dzieci, torturują i gwałcą, robią z nich niewolników, mordują tysiące muzułmanów, zarówno sunnitów, jak i szyitów. Obama podkreślił, że ideologia Państwa Islamskiego zbankrutowała. Żadna religia nie uczy masakrowania niewinnych. Żaden Bóg nie usprawiedliwi tego, co zrobili wczoraj i tego, co robią na co dzień. Prezydent USA zapowiedział, że zabicie Foleya nie spowoduje wstrzymania amerykańskiej ofensywy w Iraku. Będziemy czujni i nie spoczniemy, dopóki nie wymierzymy sprawiedliwości tym, którzy wyrządzają szkody Ameryce. Barack Obama określił państwo islamskie mianem raka i wezwał kraje Bliskiego Wschodu, by wspólnie z Ameryką nie pozwoliły mu się rozprzestrzenić. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W związku z podejrzeniami, że w zabójstwo amerykańskiego dziennikarza jest zamieszany obywatel brytyjski, premier David Cameron skrócił urlop i wrócił do Londynu. Mówił, że jest wstrząśnięty, ale zaznaczył, że tożsamość mężczyzny nie została jeszcze ustalona. Wykluczył teraz też po raz kolejny możliwość ponownego wysłania brytyjskich wojsk do Iraku. Polscy przewoźnicy czekają na wsparcie rządu. Od czasu wprowadzenia rosyjskiego embarga na unijne produkty spożywcze ponoszą duże straty. Na co liczą? Może jakieś przełożenie w czasie lub nawet umorzenie jakichś podatków czy opłat za ciężarówki, podatków od środków transportu, tego typu pomocy. Mówi wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Sławomir Kostian. Po wprowadzeniu embarga już o 30% spadła liczba przewozów. Straty mogą być jednak jeszcze większe. To się może rozszerzyć. Nie? Założyli embargo na nasze owoce, warzywa, nie możemy tam wywozić. Ja aczkolwiek w tej firmie, co jeżdżę, pobieramy stamtąd towar. Też nie wiem, czy nie zamkną mi granic. Mówi jeden z kierowców tirów jeżdżących do Rosji. Warzywa i owoce przez cały rok za darmo. Mieszkańcy Podkarpacia będą uczestniczyli w pilotażowym projekcie Unii Europejskiej, który promuje zdrowe odżywianie wśród dzieci i osób starszych. Ma on objąć ponad 2000 rodzin. Na razie zgłosiło się 500. Po zakończeniu projektu uczestnicy będą musieli wypełnić ankietę dotyczącą odżywiania, mówi koordynatorka akcji Moja Zdrowa Rodzina Sylwia Mazur. Chodzi tutaj o badanie nawyków żywieniowych rodzin z tych wybranych regionów. Czy ta dieta jest wystarczająco bogata w owoce i warzywa? No i jest jeszcze wymiar ekonomiczny całej akcji. Chodzi oczywiście o wspieranie lokalnych producentów, dlatego że wszystkie owoce i warzywa, które dotrą do uczestników badania, to będą owoce i warzywa od naszych podkarpackich rolników. Do akcji włączyła się m.in. Aleksandra Michorowska, bo jak mówi, lubi owoce i warzywa. Otrzymywanie bezpłatnie może nas zachęcić do spożywania tych warzyw i owoców. W tym unijnym programie uczestniczą także województwa kujawsko-pomorskie i podkarpackie oraz dwa regiony Węgier. Krystyna Janda wyreżyseruje operę Stanisława Moniuszki Straszny Dwór. Próby w Łódzkim Teatrze Wielkim już trwają. Ja postaram się, żeby po prostu to było atrakcyjne do oglądania, do słuchania, to już jakby troszkę nie moja sprawa, natomiast ściągamy tu kilku śpiewaków i z Warszawy, i ze świata, i będzie tu kilka osób jakby troszkę, które nam w tym wszystkim będą pomagać. Premiera Strasznego Dworu w Teatrze Wielkim w Łodzi odbędzie się 18 października. I na koniec serwisu Tajemnicza śmierć białych szczurów z Krakowa. Chodzi o hodowlane gryzonie, które ktoś wypuścił w okolicy Plant prawie 3 miesiące temu. Zwierzęta zadomowiły się w centrum miasta. Od kilku tygodni starali się je wyłapać wolontariusze jednej z fundacji, jednak ktoś ich ubiegł i otruł szczury. Fundacji Ogony udało się złapać 39 białych gryzoni, które trafiły już do adopcji. Wolontariusze, którzy w nocy chcieli rozstawić szczurołapki, odkryli jednak, że ktoś otruł zwierzęta pozostające na wolności. Prawdopodobnie ktoś podał trutkę deratyzacyjną. Mówi Paweł Tarczyński z Fundacji Ogony. Wejścia do wszystkich nor zostały zakopane, a nad wejściami nie dość, że czuć nieprzyjemny zapach, to unoszą się muchy. Choć miasto planowało deratyzację, to nie zdążyło jej zrobić, zapewnia Piotr Hamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Sam się wczoraj zastanawiałem, co się mogło stać. Sprawdzaliśmy, no nasze zlecenie nie zostało wykonane. Sprawę zagadkowej śmierci szczurów zbada teraz policja, która o możliwości popełnienia przestępstwa została zawiadomiona przez Fundację Ogony. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro od Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia, popołudniowe Mazowsze, Lubelszczyzny i Podlasie od rana zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu będą zanikały dopiero po południu. Na pozostałym obszarze ma padać tylko przelotnie, na południowym wschodzie także zagrzmi. A termometry pokażą jutro na Podhalu tylko 12-15 stopni, na wschodzie 15-19, a na zachodzie od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko